ძალიან დიდი ხანი ვიფიქრეთ თუ როგორი უნდა გაგვეკეთებინა ეს გადაცემა. Ну, ბევრი ვერსია მქონდა და აი ფიქრის პროცესში გავიხსენოთ, რომ ჩვენ მქონდა ესე იგი ორიგინალური გადაცემა მქონდა ერთი, მქონდა ფენომენალური გადაცემაც ჰქონდა, სასაცილოც ჰქონდა ერთი, თუ არ მეშლება. ექსტრავაგანტული არ მახსოვს ჰქონდა თუ არა, მე მგონი ექსტრავაგანტული ჰქონდა, არაორდინალურსა და ფენომენალურს შორის. და აი ესეთი ბევრი ვერსიები ჰქონდა და ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ ამ ვერსიებიდან გამორჩეული ხომ უნდა ყოფილიყო განსხვავებული და ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა საახალწლო გადაცემა, იმიტომ რომ საახალწლო გადაცემა ჯერ არ ჰქონდა გაკეთებული, მაშასე ყველას ვულოცავ დამდეგ ახალ წელს, აქ დამსწრე საზოგადოებას, პატივცემულ ტელემაყურებლებს და რა თქმა უნდა თქვენ ძილოცავთ ბატონო ჩემო, აგერ რომ მოგძანდით და საახალწლოვის რომ გაქვთ რაღაცა, რომ გაქვთ კისერზე საახალწლო მომილოცნებ ხიარულება და ბევრი სიცილი დაგმედებოდეთ. სხვადასხვა არხებზე თქვენ მოგისმენთ, ბევრი ორგანიზაციის მილოცვა, ეს ახალი, აი ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ულოცავს, ყველას ულოცავს ახლა ახალწელს. მე რამდენიმე მთხოვა, რომ მათი საახალწლო მილოცვა გამეკეთებინა ეთერში და რამდენიმეს გთავაზობ. ესე იგი, ზუგდიდის ხელით ნაკეთი ზუსტი ხელსაწყოების ფაბრიკის თანამშრომლები გილოცავენ ახალწელს, გისურვებენ ჩახუტებას, გაგებას, სიყვარულს, კაცობას, ადამიანობას და აცხადებენ, რომ პირველიდან 7 იანვრის ჩათვლით ისინი პასუხს არაგებენ ზუსტი ხელსაწყოების სიზუსტეზე. აგრეთვე კიდევ ერთი მილოცვა, ოთარ ტატიშვილის ულტრასონოგრაფიის კომპიუტერული ცენტრი გილოცავთ ახალწელს და გთავაზობთ კომპიუტერულ დიაგნოსტიკას, კომპიუტერულ გამოკვლევას, ტექსტის აკრეფვას, ამობეჭდას და ინტერნეტით მომსახურებას. და კიდევ ერთი სახალხო მილოცვა, საქართველოს რბილი ლუების ფედერაცია გილოცავთ ახალწელს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, უღრუბლო ზეცას და ყველა ლამაზი სურვილის ასრულებს. ამ წუთებში საქართველოს კანცელარიის შენობაში მიმდინარეობს რაღაც საახალწლო ღონისძიება, რომელსაც კარნავალის სახე აქვს. ფუნქციები უკვე განაწილებულია. ესე იგი, მიხეილ სააკაშვილი არის სანტა კლაუსი, დასავლურ ქვეყნებს რომ არ ეწყინოთ. ნინო ბურჯანაძე არის სნეგურაჩკა, რუსეთს რომ არ ეწყინოს, და ზურაბ ჯვანი არის ახალი წელი, ზურაბ ჯვანიას რომ არ ეწყინოს. ფრაქცია ამ ღონისძიებაზე სავარაუდო სცენარი ასეთია, რომ გამოვა ფრაქცია მაჟორიტარი და ამ ფრაქცია მაჟორიტარის წევრები შეასრულებენ სიმღერას თეთრი ციდან ფიფქი ცვივა ბენდუკიძის ხელაო. და აგრეთვე სავარაუდოა, რომ ამ ღონისძიებაზე შემდეგ სიტყვით გამოვა ნაციონალების სახელი, სიტყვით გამოვა გიორგი არველაძე, რომელიც წაიკითხავს ლექსი ასეთია: თოვლის პაპა მოვიდა, თეთრი წვერებ გძელია, ყველა დაასაჩუქრა, გამოტოვა, გამყრელიძე ჩიხრაძე დავითაშვილი ნათევასილი ძიძიგური ბაჭიაშვილი.